hatırlarım zorlanmam. Hiçbir zaman çıkmadın ki dünyamdan. Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki. Yaşananlar yine birden aklıma geldi. Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki. Yaşananlar yine birden aklıma geldi. Senin hiç duymadığın, hiç bilmediğin bir şey var. Evet, bazı sözleri söylemez insan, hep saklar. Ama şimdi duy beni, tek sana deli biri var. Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar. Gece hayalin hep karşımda. Uyandığım anda biten bir rüya. Gülüyordum bugün biraz iyiydim sanki. Yaşananlar yine birden aklıma geldi. Senin hiç duymadığın, hiç bilmediğin bir şey var. Evet, bazı sözleri söylemez insan, hep saklar. Ama şimdi duy beni, tek sana deli biri var. Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar. Senin hiç duymadığın, hiç bilmediğin bir şey var. Evet, bazı sözleri söylemez insan, hep saklar. Ama şimdi duy beni, tek sana deli biri var. Bak hep yüzleri gülen melekler bile durgunlar. Nasıl olsa bir şekilde seni göreceğim bir gün. Ya da bitiyor nefesim sonunda.